أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bugün yine bizlere yan yana gelme fırsatı nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun. Dolayısıyla madem ki yan yana geldik, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi, Allah'ı anmadıkları bir meclisten kalkıp dağılan kimseler merkep leşinden kalkıp dağılmış kimselere benzerler. Bu onlar için bir hüsrandır. Madem ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadisi şeriflerinde bu şekilde yan yana gelip Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler konuşmadan, Allah'ı zikretmeden ayrılanları merkep leşinden dağılan kimselere benzetiyor. Öyleyse biz böyle bir şeyi arzu etmediğimizden dolayı bugün inşallah Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler konuşalım. Benim bugünkü dersim, değerli kardeşlerim, Allah'a iman ettiğini söyleyenlere, benim bugünkü dersim Allah'ın Resulüne iman ettiğini söyleyenlere ve benim bugünkü dersim Allah'ın kitabına, onun cennetine ve cehennemine iman ettiğini söyleyenlere yönelik olacaktır. Evet, ey Allah'a iman ettiğini söyleyenler, ey Allah'ın Resulüne, kitabına, onun cennet ve cehennemine iman ettiğini söyleyenler, siz gerçekten Allah'ın sevdiği ve neticede de altlarından ırmaklar akan onun cennetlerine girmeyi arzu mu ediyorsunuz? Sizin böyle bir arzunuz, sizin böyle bir isteğiniz var mı? Eğer böyle bir şey istiyorsanız, eğer bunu arzu ediyorsanız, şunu iyi bilmeniz gerekir ki bu iş ne temennilerle olur, ne meselelerin edebiyatını yapmakla olur, ne yere çakılıp yatmakla olur ve ne de mala mülke sarılmak, onun peşine koşmak, onları sayıp ve onlarla sarmaş dolaş olup yatmakla olur. Bunların hiçbiriyle bu pahalı değerler elde edilmez. Bunu kafana iyi yaz. Allah'ın cemaline ve onun cennetine talip olan insanların, unutmayın ki dinin tamamına sarılma mecburiyetleri vardır. Allah'ı razı etmek isteyenlerin, onun cennetini kazanmak isteyenlerin, İslam'ın emirlerine, İslam'ın nehilerine uygun hareket etmeleri gerekir. Sadece birkaç ibadet şekliyle yetinerek, özellikle Allah yolundaki mücadeleyi öngören emir ve yasakları görmemezlikten gelmek, unutmayın ki Allah'a iman ettiğini söyleyenlerin kurtuluşuna vesile olmaz ha. Yani mümin her şeyi ile mümin olmalıdır. Allah'a iman ettiğini söyleyen bir kimse her şeyi ile İslam'a sarılma mecburiyetindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, değerli kardeşlerim, İslam bir bohça gibidir. Onun dört cevanibinden de tutulması lazım. İslam bir bohça gibidir. Onun dört cevanibinden de tutulması lazım. Yani bazılarımızın yaptığı gibi bir cevanibinden tutmakla bu iş olmaz. Bazılarımızın yaptığı gibi iki ucundan tutmakla bu iş olmaz. Ve yine bazılarımızın yaptığı gibi üç ucundan da tutmakla bu iş olmaz. Ya nasıl olacak? Hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi Müslüman, İslam'ın dört cevanibinden de tutması gerekir. Yani Müslüman, değerli kardeşlerim, dört eliyle İslam'a sarılması gerekir. Allah'a iman ettiğini söyleyen bir insan, eğitim müesseselerinde Allah'a imanın ve onun dininin talim ettirildiği, onun kitabının öğretildiği bir düzeni ister. Bunu arzu eder. Allah'a hakkıyla iman eden bir kimse, eğitim müesseselerinde Allah'a imanın ve onun dininin talim ettirilmediği, Resulullah'ın tanıtılmadığı, Allah'ın kitabının öğretilmediği bir cemiyeti istemez, böyle bir düzeni asla sevmez. Ve yine ben tevhid ehliyim diyen bir insan, bir kimse, faiz müesseselerinin sömürdüğü, içki ve uyuşturucu maddesinin kararttığı, fuhuş merkezlerinin kirlettiği ve sokaklarını cinsel manzaraların çirkinleştirdiği bir toplumu da sevmez ve ona asla rıza göstermez. Şuurlu ve basiretli bir Müslümanın arzu ettiği cemiyet, istediği cemiyet, her şeyi ile Allah'a teslim olan bir cemiyet olmalıdır. Çünkü mümin olarak yaşamak ve mümin olarak can vermek isteyenlerin küfrün karanlığında değil, İslam'ın aydınlığında hayat sürmeleri lazımdır. Müslüman böyle bir hayatı sever, değerli kardeşlerim. Dolayısıyla tevhid ehli olan bir insan böyle bir cemiyetin kendiliğinden oluşamayacağını, kendiliğinden oluşmayacağını bildiği için Allah-u Azze ve Celle'nin bu yapılanmanın oluşması için vesile kıldığı emri bil maruf ve nehy anil münker görevini de göz ardı etmemesi ve ona uygun hareket etmesi gerekir. Yani madem ki Allah'ın istediği bir cemiyeti arzu ediyor, Allah'a hakkıyla inanan, onun dinini yaşayan, onun kitabının öğretildiği, yaşandığı bir cemiyeti istiyor, öyleyse unutmasın ki böyle bir cemiyetin oluşması kendiliğinden olmaz. Böyle cemiyetin oluşması gökten zembille inmez, değerli kardeşlerim. Böyle bir cemiyetin oluşması mutlaka ve mutlaka Allahu Azze ve Celle'nin emri bil maruf ve nehy anil münker müessesesini yürürlükte tutarak, yani iyiliği emrederek, kötülükten de nehyederek, insanları hakka davet edip sonunda böyle bir oluşumun olacağına inanır. Evet değerli kardeşlerim, unutmayın ki her gücü yeten gücün nispetinde bahsini etmiş olduğumuz bu meseleden sorumludur. Belki bir ehli ilim seviyesinde, şeklinde bir sorumluluğu söz konusu olmasa da unutmayın ki gücümüz nispetinde bu meseleyle alakalı sorumluluklar cılız omuzlarımıza yüklenmiştir. Bunun bilincinde olmamız lazım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmez ise onu diliyle değiştirsin. Eğer buna da gücü yetmez ise kalbiyle buğz etsin, işte bu imanın en zayıfıdır. Evet değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Sahih-i Müslim'de zikretmiş olduğu bu hadisi şerifin inandığını söyleyenlere mesajı, ey insanlar, ey inandığını söyleyenler, sizden her kim Allah'ın çirkin gördüğü, Allah'ın dinine ters düşen bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmiyor ise, buna gücü yetmez ise onu diliyle değiştirsin. Eğer buna da gücü yetmiyor ise kalbiyle buğz etsin, işte bu imanın en zayıf olanıdır diyor. Değerli kardeşlerim, durum bu olunca münkerlerin her çeşidiyle arzayan devam ettiği bu ortamda iyiliği emretmek ve kötülükten de nehyetmek, unutmayın ki kendisiyle emrolunduğumuz mühim bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Rabbimiz Kerim kitabında bu görevi yerine getirmeleri için kullarına bakın nasıl mesajlar veriyor. Allahu Azze ve Celle Asr suresinde "Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr." Asra andolsun ki insan hüsrandadır. Asra andolsun ki insanlar hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. Ali İmran suresinde yine Allahu Azze ve Celle içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten de nehyeden bir cemaat bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Yine Ali İmran suresinde değerli kardeşlerim, Rabbul İzzet şöyle buyuruyor: siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü siz iyiliği emreder, kötülükten de nehyedersiniz. Yine Tövbe suresinde bir ayeti celile Rabbimiz burada da şöyle buyuruyor: mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler, birbirlerinin dostudurlar. Çünkü onlar iyiliği emrederler, kötülükten de nehyederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. İşte Allah bunlara merhamet edecektir. Allahu Ekber. Değerli kardeşlerim, zikredilen ayet-i kerimeler İslam'da emri bil maruf ve nehyi anil münkerin, yani insanlara iyiliği emretmenin ve kötülükten de nehyetmenin önemli bir yerinin ve değerinin olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Bununla beraber Rabbimiz bu ayeti celilelerinde emri bil maruf ve nehyi anil münker görevini yerine getirenlerin hayırlı bir ümmet olma vasfını kazandıklarını haber verirken, başkalarına hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna, bütün insanların da hüsranda olduklarını açıklamaktadır. Öyleyse iman ehli olduğunu söyleyen her şuurlu ve basiretli kişinin bu emaneti eda etmede kendilerine ne denli bir görevin düştüğünü iyi idrak etmeleri gerekir. iman ettiğini söyleyen, ben de tevhid ehliyim diyen bir kimse, bu emaneti eda etmede kendisine ne denli bir görevin düştüğünü iyi idrak etmesi gerekir. Çünkü değerli kardeşlerim, iyiliği emretme ve kötülükten de nehyetme görevini üstlenen ve bunu kendisine dert edinen bir fert şunu çok iyi bilmelidir ki, bu görevin ihyasıyla insanlar salah bulur ve yine şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, bu görevin fesada uğramasıyla da insanlar fesada uğrarlar, ifsad olurlar. Öyleyse Allah'ın kendilerine ilim verdiği marufu ve münkeri öğrettiği insanların nasıl bir imtihanla karşı karşıya bulunduklarını çok iyi kavramaları gerekir. Başka bir ifadeyle değerli kardeşlerim, Allah'ın milyonlarca insanın içerisinden seçerek kendilerine kitap ve sünnetle amel etmeyi nasip ettiği insanların kendilerine hidayet nurunu verdiği bu insanların böyle eşsiz bir nimet karşısındaki sorumluluklarını çok iyi idrak etmeleri gerekir. Çünkü değerli kardeşlerim, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu emanetin üstlenilmesinde dinin ihyası ve insanların ıslahı, bunun terk edilmesinde de insanların ifsadı, dünya ve ahiretin hüsrana uğraması vardır. Kur'an ve sünnet bu emanete karşı nankörlük edenlerin akıbetlerinden şöyle bahseder. Ebu Bekir radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre bir hutbesinde Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle demiştir. Ey insanlar! Siz şu ayeti okuyorsunuz. Ey iman edenler! Siz kendinize düşene bakınız. Hidayet üzere olduğunuz müddetçe sapıtan kimse size asla zarar veremez. Siz bu ayeti okuyorsunuz. Emri bil mağruf ve nehy anil münkeri terk ediyorsunuz. Halbuki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittik. Şüphesiz ki insanlar kötü bir şeyi görüp de ona mani olmadıkları zaman Allah'ın onlara umumi bir ceza vermesi çabuklaşır. Allahu Akbar. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim, Ebu Bekir radıyallahu anh'unun zikretmiş olduğu bu hadisi şerifte diyor ki, ey insanlar, siz Maide suresindeki şu ayeti okuyorsunuz. Ey iman edenler, siz kendinize düşene bakınız. Hidayet üzere olduğunuz müddetçe sapıtan kimseler size zarar veremez. Siz bu ayeti okuyorsunuz. İnsanlara iyiliği emretmeyi ve insanları kötülükten de nehyetmeyi terk ediyorsunuz. Halbuki bu ayet sizin anladığınız gibi değil. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittik. Şüphesiz ki insanlar kötü bir şeyi görüp de ona mani olmadıkları zaman Allah'ın onlara umumi bir ceza vermesi çabuklaşır. Allahu Akbar. Hadis-i şerif İbn-i Mace'de, Ebu Davud ve Tirmizi'de, ayrıyeten Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde zikrediliyor değerli kardeşlerim. Yine Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğuna haber veriyor. Hiçbir kavim yoktur ki içlerinde günah işlenir. Onlar günah işleyenlerden daha güçlü caydırıcı üstünlüğe sahip olduğu halde engellemez de Allah onların tümünü cezalandırmaz. Allahu Akbar. İbn-i Mace'deki zikredilen bu hadis-i şerifte de görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, hiçbir kavim yoktur ki diyor, içlerinde günah işlensin, onlar da günah işleyenlerden daha güçlü, yani buradaki güçlülük onları o günahlarından caydıracak, vazgeçirecek bir ilme sahip oldukları halde, onlara bunu anlatma gücüne, kudretine, kuvvetine sahip oldukları halde, eğer bunu yapmazlarsa Allah onların tümünü birden cezalandırır. Yine Tirmizi'deki bir hadisi şerifte değerli kardeşlerim, Huzeyfe radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ya ma'rufu emreder, münkerden nehyedersiniz ya da Allahu azze ve celle üzerinize bir azap indirir, ondan sonra dua edersiniz de dualarınıza Allah icabet etmez. Allahu akbar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada değerli kardeşlerim, Allah'a yeminle, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ya marufu emredersiniz ya da münkerden nehyedersiniz ya da Allahu azze ve celle üzerinize bir azap indirir, ondan sonra Allah'a dua edersiniz de dualarınıza icabet olunmaz diyor. Burada da görüldüğü gibi marufu emretmenin, münkerden nehyetmenin ne kadar önemli bir görevimiz olduğu ortaya çıkmaktadır. İbni Ömer radıyallahu anhudan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: ey insanlar! Allah'a duada ve istiğfarda bulunmadan önce iyiliği emredin, kötülükten de nehyedin. Yoksa Allahu azze ve celle duanızı kabul etmez, tövbenizi kabul etmez. İyiliği emredip kötülükten nehyetmeniz rızkınızı kesmeyeceği gibi ecelinizi de yaklaştırmaz. Yahudi ve Hristiyan din adamları iyiliği emretmeyi, kötülükten de nehyetmeyi terk edince Allah onlara peygamberlerinin diliyle lanet etti. Sonra tümü birden belaya uğradılar. Allahu akbar. Yine Aişe radıyallahu anhadan der ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girince yüz hatlarından ona bir şeyler olduğunu hemen sezdim, hemen anladım. Hemencecik abdest alarak mescide gitti. Hiç kimseyle konuşmadı. Hücreden kulak vererek söylediklerini dinledim. Minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra insanlara şöyle seslendi: ey insanlar! Allah-u Teala dua etmeden evvel iyiliği emretmenizi, kötülükten de nehyetmenizi, yoksa duanızı kabul etmeyeceğini, kendisinden istediğiniz şeyi de vermeyeceğini, yardım istediğiniz zaman size yardım etmeyeceğini haber veriyor. Aişe radıyallahu anha devamla diyor ki, bu söylediklerine bir şey eklemeden minberden aşağı indi. Evet değerli kardeşlerim, İbn-i Mace'de ve İbn-i Hibban'ın sahihinde zikredilen bu hadisi şerif de yine bu meselenin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Nu'man İbn-i Beşir radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: Allah'ın sınırları hususunda gösteriş yapıp onları zayi eden ve onların içine düşen kimselerin benzeri şu topluluğun benzeri gibidir. Onlar bir gemi üzerine kurra attılar. Neticede bazıları geminin aşağı katında, diğer bazıları da geminin yüksek katına düştüler. Geminin alt katındakiler suya üst katındakilerin üzerinden geçiyorlardı. Yani su ihtiyaçlarını geminin üst katındakilerinin yanından geçerek ulaşıyorlardı. Üsttekiler onların bu gidiş gelişleriyle eziyet duyuyorlardı. Derken su getirenlerden biri bir balta aldı da geminin aşağısını delmeye başladı. Yani su ihtiyacımızı buradan görelim diye baltayla geminin altından orayı delmeye başladı. Gemidekiler onun yanına gelip sen ne yapıyorsun dediler. O da sizler benim yüzümden eziyet görüyorsunuz, eziyetleniyorsunuz. Benim için de sudan ayrı kalmak kabil değildir dedi. Onun için buradan su ihtiyacımızı göreceğiz. İşte bu durumda diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer o gemidekiler bu kişinin elleri üzerinden yakalar da onu men ederseler, hem onu kurtarmış olurlar ve hem de kendilerini kurtarmış olurlar. Yok, eğer onu serbest bırakırlarsa hem onu helak etmiş olurlar ve hem de kendilerini helak etmiş olurlar. Allahu Ekber. Görüldüğü gibi Buhari'deki zikredilen bu hadiste değerli kardeşlerim, münkerlerin, çirkin şeylerin işlendiği bir toplumda buna mani olacak, bu kimseleri engelleyecek birileri bulunur. Eğer buna mani olmaz, eğer onları caydırmazlar iseler, içerisinde bulunduğumuz, içerisinde yaşadığımız yer, bir bakarsınız ki Allah'ın dilemesiyle yere batırılır, bir bakarsınız ki Allah uzak etsin, Allah'ın başka bir cezasıyla cezalandırılır veya bir bakarsınız ki başka bir musibet ve belayla cezalandırılmış oluruz. Allahu Ekber. Bir bakarsınız ki yine çoluğunuz, çocuğunuz aynı açılan delik ve geminin batmasıyla musibet ve belaların içerisinde boğulmuş olur değerli kardeşler. Yani bu hadisi şerifte yine emri bil maruf ve nehy anil münkerin ne kadar önemli bir yerinin olduğunu bize anlatmaktadır. Yine değerli kardeşlerim, Tirmizi'de Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde ve İbni Mace'nin Sünen'inde anlattığı bir hadis Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hutbesinde şöyle buyurdular. Hakkın söylenmesi gerektiği yerde hakkı söylemekten ve o büyük günü hatırlatmaktan sizi insanlara olan korkunuz engellemesin. Çünkü bu ne ecelinizi yaklaştırır ne de rızkınızı uzaklaştırır. Allahu Akbar. Hakkın söylenmesi gerektiği yerde hakkı söyleyin diyor. Ve o büyük günü insanlara hatırlatın. Sakın insanlara olan insanlardan gelecek korkuya karşı bunu yapmamazlık etmeyin. Sakın insanlara karşı olan korkunuz buna engel olmasın. Ve sonunda bir teminat veriyor. Değerli kardeşlerim, korkmayın. Bu ne ecelinizi yaklaştırır ve ne de rızkınızı daraltır. Allahu Akbar. Evet değerli kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Veresiye pahalı satıp aynı malı peşin daha ucuz geri satın almak sureti ile alışveriş yaptığınız, cihadı terk edip öküzlerin kuyruğuna tutarak ziraatle geçinmeye razı olduğunuz vakit, Allah size öyle bir perişanlık musallat eder ki, artık dininize dönünceye kadar bu zilletten sizi kurtarmaz. Allahu Akbar. Ebu Davud'daki ve Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'indeki bu hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok açık ve net bir mesaj veriyor ki veresiye pahalı satın alıp aynı malı peşin daha ucuz geri satın almak suretiyle alışverişe daldığınız müddetçe, buna iğne usulü satış denir. Bu şekilde bir ticarete daldığınız, Allah yolundaki mücadeleyi terk ettiğiniz, öküzlerin kuyruğuna sarılarak, tutunarak ziraate daldığınız zaman Allah sizin üzerinize öyle bir perişanlık, öyle bir zillet musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar sizi bu zilletten kurtarmaz. Allahu Akbar. Evet değerli kardeşlerim, gerçekten de bu son zikredilen hadisi şerifte de anlatıldığı gibi insanlar ticarete dalmışlar. İnsanlar mal mülk biriktirmeye dalmışlar. Allah yolundaki mücadelelerini terk etmişler. İnsanlar öküzlerin kuyruğuna sarılmışlar, ziraate razı olmuşlar. Allah yolundaki hasreten bu yönlü mücadeleyi, yani insanlara iyiliği emretmeyi, kötülükten de nehyetmeyi terk etmişlerdir. Dolayısıyla hadiste de belirtildiği gibi Allah öyle bir zillet musallat etmiş ki her perişan bir şekilde vurdum duymaz bir hayat içerisindediler bu insanlar. Allah yardım eylesin. Allahu Azze ve Celle'nin Resulü vasıtasıyla dediği gibi eğer dininize yönelirseniz bu zilletten sizi kurtarır. Eğer yönelmezseniz sizi bu zillet içerisinde perişan eder. Evet değerli kardeşlerim. Bu son hadisi şerif de yine meselenin önemini, ehemmiyetini basiretli olanlar, insanlar için az da olsun izah etmeye çalışıyor. Evet değerli kardeşlerim, buraya kadar zikredilen delillerin açık ve net ifadelerinden anlaşıldığı gibi iyiliği emretmek ve kötülükten de nehyetmek inandım diyen her ferdin gücü nispetinde kendisinin yapması gereken bir görevdir. Ve onlar bundan sorumludurlar değerli kardeşlerim. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi meseleyi hakkıyla anlamış, kavramış, ehli ilim mesabesindeki bir sorumlulukları olmasa da güçlerinin yettiği kadar öğrendikleri hakkı, hakikati, gerçeği, yaptıkları, uyguladıkları hak ve doğru amelleri insanlara anlatmaları gerekir. Eğer bunu beceremiyor iseler anlatan arkadaşlarının, anlatan kardeşlerinin yanına getirmeleri gerekir. Bu da unutmasın ki onun sorumlu olduğu görevlerindendir değerli kardeşlerim. Ayrıyeten bu görevin ihmalinden dolayı insanların azaba düçar olacakları ve dua ettiklerinde bile dualarının kabul edilmeyeceğini hadisi şeriflerde de okumuştuk. O halde değerli kardeşlerim, o halde bu önemli görevle ilgili anlatılan malumatlar büyük bir sorumluluğu gerektiriyorsa ki öyledir, o zaman bu bilgilere sahip olan fertlerin acilen kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Bu deliller eğer bizlere cılız omuzlarımıza bir şeyler yüklendiğini haber veriyor ise ki öyledir, o zaman bildiklerimizle insanlara yardımcı olma mecburiyetimiz vardır. Bu hususta yavan davrananların, bu hususta pasif davrananların acilen kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Ve hepimizin bu hususta kendisine çeki düzen vermesi gerekir değerli kardeşlerim. Eğer konu ile alakalı bu malumatlar, ki bunlar gördüğünüz gibi birilerinin şahsi yorum ve anlayışları değildir, bunlar Allah'ın kitabından ayetler ve hadislerdir. Eğer bunlar bu konuda hidayet bulduklarını söyleyenlerin kalplerinde bir yer bulmuyor ve onlara herhangi bir tesir edemiyor ise lütfen kendimizi bir kontrol edelim. Yani bu kadar delillerden sonra hala insan bildiklerine, bilip de yaşamadıklarına, bilip yaşayıp ve onları başkalarına aktarmıyor ise bunlara acıması gerekir. Bu hususta kendisinde eğer bir kıpırdama yok ise, kalbine bir tesiri icra etmemiş ise bu deliller, lütfen kendimizi bir kontrol edelim. Kendimizi içtimaya çekelim, kendimizi hesaba çekelim değerli kardeşlerim. Şayet böyle bir kıpırdama veya böyle bir tesir söz konusu değilse, demek ki daha başka sorunlarımız var. Demek ki daha başka ciddi sorunlarımız var demektir. Çünkü hadis-i şerifte ifade edildiği gibi değerli kardeşlerim, insanın gücünün yetmediği halde bir münkere karşı sadece kalbi bir buğz beslemesi imanın en zayıf noktası olarak tanımlanmıştır. Peki gücünün yettiği halde sadece kalbi bir buğz beslemekle yetinmesi, ki tavırlarımız bunu gösteriyor, acaba o insandaki imanın hangi seviyesini gösteren bir durumdur? Herhalde burayı anlamışsınızdır. Yani hadis-i şerifte anlatıldığı gibi insanın gücü yetmediği halde kalbi bir buz beslemesi imanın en zayıf noktasıdır. Bunu anlatıyor hadis. Peki gücümüz yettiği halde hala kalbi bir buzla yetinmemiz imanımızın hangi seviyede olduğunu gösterir ki? Yoksa değerli kardeşlerim, Rabbimizin bir ayeti celilesinde buyurduğu gibi babalarımız, oğullarımız, kardeşlerimiz, eşlerimiz, hısım ve akrabalarımız, kazandığımız mallarımız, kesada uğramasından korktuğumuz ticaretimiz ve hoşlandığımız meskenlerimiz mi Allah yolundaki bu mücadelemize mani oluyor? Yoksa acaba Rabbul İzzet'in Tövbe suresinde zikretmiş olduğu bu şeyler mi Allah yolundaki mücadelemize mani oluyor. Babalarımız, oğullarımız, eşlerimiz, hısım ve akrabamız sakın sakın ha Allah yolundaki bu mücadelemize, onun dinini anlatmamıza, onun dinini yaymamıza sakın ha sakın engel olmasın. Sakın onları bu konuda sakın ha dinlemeyin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi değerli kardeşlerim, itaat maruftadır. Yani şeytan bizlere başka yönlü yaklaşarak bu anadır, bu babadır, bu eştir, çoluk çocuktur, onun için bunların gönlünü kırmayayım şeklinde bir mantığa bizi sürüklemesin. Allah Resulü'nün hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi la ta'ata fi masiyetillahi innema ta'atu fil ma'ruf. Allah'a isyan olan hususlarda mahlukata itaat olmaz. İtaat ma'ruftadır. Yani anneniz de olsa, babanız da olsa dini meselelerde onların yanlışlarına kesinlikle uymayınız. Yanlışlarını kesinlikle dinlemeyiniz. Öyleyse Rabbul İzzet'in ayeti celilede zikretmiş olduğu babalarımız, eşlerimiz, hısım ve akrabamız, çoluğumuz, çocuğumuz Allah yolundaki mücadelemize sakın mani olmasın. Sakın onun dinini yaşamada, onun dinini anlatmada, aktarmada bizim önümüze mani olmasın değerli kardeşlerim. Ve yine Allahu Azze ve Celle'nin kerim kitabında buyurduğu, yani aynı ayeti celilede buyurduğu, biraz önceki ifade ettiğimiz kazandığımız mallarımız, kesada uğramasından korktuğumuz ticaretimiz, sakın ha sakın Allah'ın dinini yaşamaya, Allah'ın dinini anlatmaya, Allah'ın dinini aktarmaya sakın ha sakın mani olmasın. Biraz önce de hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, korkmayın bu sizin ne rızkınızı daraltır ne de ecelinizi yaklaştırır. Yani hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı söyleyin. İnsanları o büyük günle korkutun. Bunu yapmanıza sakın insanlardan gelecek korku mani olmasın. Korkmayın bu sizin rızkınızı da daraltmaz, ecelinizi de yaklaştırmaz. Evet. Öyleyse tekrar ifade edelim değerli kardeşlerim. Sakın ha sakın kazandığımız mallar, sakın ha sakın kesada uğramasından korktuğumuz ticaretimiz Allah'ın dinini yaşamamıza, Allah'ın dinini anlatmamıza, aktarmamıza sakın ha sakın mani olmasın. Ve yine aynı ayeti celilede zikredildiği gibi hoşlandığımız meskenlerimiz de sakın ha sakın bizleri Allah'ın dinini tebliğde önümüze mani olarak çıkmasın. Yani oralarla fazla meşgul olup da, oralara fazla dalıp da bu görevimizi sakın ihmal etmeyelim. Bunlar da sakın Allah'ın dinini yaşamamıza, Allah'ın dinini tebliğe sakın ha sakın mani olmasın. Eğer böyle bir durum söz konusu ise, eğer böyle bir şey söz konusu olursa, unutmayın ki değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle'nin aynı ayeti celilenin sonunda ifade buyurduğu gibi, öyleyse Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin bakalım. Yani babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler Allah yolunda ve onun uğrunda mücadelenize mani oluyor ise, öyleyse Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Tabii ki Allahu Azze ve Celle de neyi emreder, nasıl bir emri gelir bizi bulur, o kendisi en iyi bilendir. Hulasa değerli kardeşlerim, basiretli bir Müslümanın, şuurlu bir Müslümanın, şu çirkinliklerin arzı endam ettiği ortamda elini kolunu sallayarak basiretsizce dolaşması, vurdum duymaz bir tavır içerisinde dolaşması, onun inancına, onun itikadına yakışmayan bir şeydir. Öyleyse Allahu Azze ve Celle bizlere onun yolunda, onun uğrunda mücadele şevki nasip eylesin. Bizlere onun dinini hakkıyla anlatan, aktaran kullar olmamızı nasibi müyesser eylesin. Allahu Azze ve Celle bizlere bu konuda yardım etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.